Sculați, boieri, sculați și Colinda ascultați. Ia sculați și vă treziți și Colinda o primiți. Ce auziți e minunat, cerut-o s-o bucurat, c-o aflat că Dumnezeu mi l-o dat pe Fiul Său, c-o aflat că Dumnezeu mi l-o dat pe Fiul Său. În ocol cu mielușei, în sălașul de iudei, s-a născut copilul sfânt, mântuirea pe pământ. Pentru ei și pentru noi, pentru cei ce sunt la oi, da și pentru voi, Hristos, a venit aici jos, da și pentru voi, Hristos, a venit aici jos. Sculați, boieri, sculați, vestea bună ascultați. Domnul nostru s-a născut, o lumină pe pământ. Ia sculați și nu dormiți, la lumină să veniți. Pe Hristos de-o să-L primiți, sufletul vi-L mântuiți. Pe Hristos de-o să-L primiți, sufletul vi-L mântuiți. Haide să ne închinăm, pe Cel Sfânt să-L lăudăm. Să ne bucurăm cu toți, s-a născut Iisus Hristos. Să ne bucurăm cu toți, s-a născut Iisus Hristos.